بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق منصورين من الله لا يضرهم من خذلهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں، گزشتہ کئی ہفتوں سے دین کی حفاظت کے عنوان پر گفتگو کی جا رہی ہے. بہت سی باتیں آپ سن چکے اور کچھ اہم باتیں اور عرض کی جائیں تاکہ یہ موضوع مکمل ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے صحابہ، پھر صحابہ کے شاگرد تابعین، پھر ان کے شاگرد تبع تابعین، انہوں نے دو کام کیے. ایک تو دین کی حفاظت کے لیے وہ طریقے اپنائے جس سے آپ کی تعلیمات محفوظ ہو جائیں، اور دوسرا کام یہ کیا کہ آپ کا پیغام پوری دنیا کے اندر پھیل جائے. کچھ لوگوں نے پیغام کے پھیلانے کے لیے اسفار کیے، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، ہجرت کر کے دنیا کے اندر چلے گئے. کچھ صحابہ مکۃ المکرمہ میں رک گئے، کچھ مدینہ منورہ میں رہ گئے، اور پھر اکابر صحابہ میں سے کچھ نے حکومت کے نظام کو سنبھالا، اس کو مضبوط کیا، باطل کی یلغار کو روکا، سرحدوں کی حفاظت کا انتظام کیا. کچھ صحابہ قرآن و حدیث کے الفاظ پر غور کر کے گہرائی میں اتر کر مسائل نکال کے لوگوں کو بتلانے لگے. کچھ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے محفوظ کرنے کے لیے اس کے اسباب کو اپنانے لگے. یہ سارے کام صحابہ کرام کر رہے ہیں. الگ الگ گروپ ہے، الگ الگ کام لے کر چلے. اب آپ غور کیجئے کہ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، انہوں نے کیا کام کیا؟ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر ابن عاص، حضرت ابو ہریرہ، ان لوگوں نے کیا کام کیا؟ ان دونوں طبقات کے کام الگ الگ. سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ بنے تو پوری دنیا اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشاں تھی. بعض علاقے جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، انہوں نے بیت المال میں اپنی زکات، اپنا ٹیکس جمع کرنے سے انکار کر دیا. ہم اپنے علاقے میں جمع کریں گے اور غریبوں میں بانٹ لیں گے، جبکہ اسلامی نظام حکومت میں پورے ملک کی زکات اور اس کا ٹیکس، اس کا خراج، اس کا عشر، یہ مرکز کے اندر میں ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے دعوی نبوت کر دیا، کچھ عورتیں کھڑی ہو گئی دعوی نبوت کرنے کے لیے. ایک عورت کھڑی ہوئی، سجاح نامی، اس نے کیا کہا؟ اب مردوں کی نبوت کا دور ختم ہو گیا، اب عورتیں نبی ہوا کریں گی. کچھ لوگ اس کے ساتھ بھی ہو گئے. جھوٹے مدعی نبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیدا ہوئے، اور بعد میں بھی پیدا ہوئے، اور آج بھی پیدا ہو رہے ہیں، قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے. جن لوگوں نے نبوت کو فائدے مند کاروبار سمجھا، وہ یہ سمجھے کہ نبی ہونے کا مطلب حکمرانی ہوگی، جب حکمرانی ہوگی دولت پر ہم قابض ہوں گے، اس کے ہم مالک ہوں گے. جس طرح عام طور پر سیاست میں ہوتا ہے، پردھان سے لے کر پردھان منتری تک خدمت کرنے کوئی نہیں جاتا، پیسہ خرچ کر کے وہاں تک پہنچ کر ڈبل ٹریبل کما کے لوٹتے. ان کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ نبوت کا مطلب بادشاہت، اور بادشاہت کا مطلب دولت کی ریل پہ. اسی لیے ایک جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط لکھا کہ آپ بھی نبی میں بھی نبی، آپس میں جھگڑا کرنے سے کیا فائدہ، آدھا خطہ آپ لے لیں آدھا خطہ میں لے لیتا ہوں، اسلامی حکومت کا آدھا ایریا آپ کا، وہاں کا ٹیکس آپ وصولیے، آدھا حصہ میرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا کہ تجھے غلط فہمی ہے، یہ دولت جمع کرنے والا کاروبار نہیں ہے، یہ دین کی خدمت کرنے والا کام ہے. اور جہاں تک سوال ہے خطے کا، تو اگر تو کھجور کی گٹھلی کے اندر دھاگا جو ہوتا ہے وہ بھی مجھ سے مانگے گا، میں وہ بھی نہیں دینے والا ہوں، کلمہ پڑھ ورنہ تیری گردن ماری جائے گی. اور بالآخر آپ نے صحابہ کرام جتھا روانہ کیا اور مسلمہ قتل کیا گیا. یہ چند واقعات آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ جن لوگوں نے عوام کو یہ گمراہ کیا ہے کہ بس جو کچھ ہے وہ حدیث کتابوں کے اندر ہے. ارے حدیث کی کتابیں تو دینی خدمات کے 50 کاموں میں سے ایک کام ہے، باقی اور بہت سے کام ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کا دور 2 سال 3 مہینے 10 دن. اس دور میں ابوبکر صدیق مدرسوں میں پڑھانے نہیں بیٹھے، کتابیں لکھنے نہیں بیٹھے، وہ تو راتوں دن اس فکر میں تھے کہ اسلامی سرحد محفوظ کیسے ہو، باقی کی یلغار کو روکا کیسے جائے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ لشکر جس کے سپہ سالار اسامہ ابن زید تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا جھنڈا اپنے ہاتھ سے باندھا تھا، اس لشکر کو دعا دے کر خود روانہ کیا تھا. وہ لشکر کچھ دور گیا تھا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی اطلاع ملی تو وہ لشکر رک گیا. اب اس لشکر کو آگے بھیجنا کہ نہیں بھیجنا، اکثر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ابھی اس لشکر کو آگے نہ بھیجا جائے، ابھی ہم کو خطرہ ہے باقی کی یلغار کا، اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اسلام پر حملہ کرنے کی پلاننگ کرنے لگی. اور کسی بھی حکومت کا جب حاکم اعلی نہ رہے تو کچھ دنوں تک نئے لوگوں کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو نیا آدمی آ کر بیٹھے گا دوسرے اسے قبول کریں گے نہیں کریں گے، ان کا روب ہوگا کہ نہیں ہوگا. پرانا آدمی بیکار ہوتا ہے، اس کا ایک وزن ہوتا ہے، ہوتے ہیں ایسے. اور ہر حکومت کی مجبوری ہوتی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمارے ہندوستان میں 1984 میں اندرا کا مرڈر ہوا، محافظین نے مارا اسے، سب جانتے ہیں. اس کے اوپر اسٹین گن کی گولیوں کی بوچھار کی گئی، تقریباً 36 فائر مارے گئے سر سے پیر تک، 2 گولی مار دی ایک سر پہ ایک سینے پہ ختم کہانی. وہ تو بہت ہی اسپٹ لوگ ہوتے ہیں، قریب سے مارا تھا لیکن وہ چھلنی کر دیا تھا، بدن کے چتھڑے اڑ گئے تھے کہ جب کیس ہونا ہے تو ہونا ہے. اعلان کیا کیا گیا، گولی لگ گئی ہے، علاج چل رہا ہے. وہ فوٹو جو اس وقت دکھائی گئی تھی کہ صاحب ایڈمٹ ہے، گلوکوز لگا ہوا ہے، اسی فوٹو کو دکھا کر تو راجیو گاندھی الیکشن لڑا تھا اور اس کا اس کو فائدہ ملا تھا. حقیقت یہ تھی کہ وہ تو چند سیکنڈ کے بعد کہانی ختم ہو گئی تھی، لیکن اعلان نہیں کیا گیا. کیوں؟ صدر جمہوریہ صاحب باہر تھے، وزیر اعظم مار دی گئی، صدر جمہوریہ باہر ہے، ابھی اگر اعلان کر دے تو کوئی پڑوسی ملک بھی چڑھ جائے گا. تعلقات تو ماشاء اللہ کیسے ہیں ان کے، آپ سب جانتے ہیں. چائنا سے ان کے تعلقات کیسے ہیں، دیگر پڑوسی ممالک تعلقات، یہ ہر ملک کی اپنی مجبوری ہوتی ہے. اکابر صحابہ کرام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رائے دے رہے ہیں کہ اسامہ ابن زید کے لشکر کو نہ روانہ کیا جائے، مناسب نہیں ہے، اس وقت ہم کو مدینہ کی حفاظت کرنا ہے، اپنی اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، کوئی نیا کام نہ بڑھایا جائے. سیدنا ابوبکر صدیق کیا فرما رہے ہیں؟ جس لشکر کو اللہ کے نبی نے روانہ کیا میں اس کو روکنے والا کون ہوتا ہوں؟ جس جھنڈے کو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے باندھا میں اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں کر سکتا. دوسری رائے آئی کہ اسامہ ابن زید نو عمر ہیں، کسی تجربے کار کو جنرل بنا دیا جائے، سپہ سالار بنایا جائے، حضرت خالد کو بھیج دیجئے، عبداللہ ابن عمر کو بھیج دیجئے، کسی کو بھیجئے، عمر ابن عاص کو بھیجئے، موسیٰ اثری کو بھیجئے، مغیرہ ابن شعبہ کو بھیجئے، معاویہ کو بھیجئے، جو تجربے کار جنرل ہیں ان کو بھیجئے، یہ تو بچے ہیں. حضرت ابوبکر فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کے اوپر اعتماد کیا تو میں کون ہوتا ہوں بے اعتمادی ظاہر کرنے والا. دیکھیے جھولی والے آپ کے سامنے آئے، آپ کے علم میں بات آ جائے کہ نیچے مسجد میں تہخانے میں ہماری جو اصل مسجد ہے اس کا جو سلیب کا اندر کا حصہ ہے نیچے سے چھت، اس کا پلسٹر چالو ہے، اور چونکہ کافی دنوں سے پلسٹر نہیں ہوا اس کا، ذرا پرانا ہو گیا تھا تو بڑی مشکلات سے وہ کام ہو رہا ہے، تقریباً 80% تک ہو چکا ہے. اس میں بڑی مقدار میں سیمنٹ ریتی مزدوری وغیرہ استعمال ہو رہی ہے، مہنگا کام ہے لیکن کرانا ہے، وہ کام چالو ہے. جس کی طبیعت چاہے تہخانے میں جا کر دیکھ لے گا، ان شاء اللہ ایک آدھ ہفتوں کے بعد وہ کام مکمل ہو جائے گا. آپ حضرات ذرا سا توجہ دیں تاکہ کام تیزی کے ساتھ ہو سکے. درود شریف پڑھ دیجیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں یہ مسائل کھڑے ہوئے. چلیے یہ ہو گیا، اسامہ ابن زید کا لشکر روانہ کیا گیا، کمانڈر وہی رہے، فوج وہی رہی. جن لوگوں نے اسلامی بیت المال میں زکات جمع کرنے سے انکار کیا تھا، سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا یا تو وہ اطاعت قبول کریں یا ان کے خلاف جنگ ہوگی. اکابر صحابہ سیدنا ابوبکر صدیق کو اس سے بھی منع کریں کہ نہیں، ان کے خلاف جنگ نہ کی جائے، ابھی ہم اس کنڈیشن میں نہیں ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں جنگ ہوگی، عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں امیر المومنین ابھی حالات ایسے نہیں ہیں، مناسب یہ نہیں ہے. سب جانتے ہیں کہ ابوبکر نرم تھے، عمر ابن خطاب سخت تھے، لیکن یہاں الٹا ہو رہا ہے، سیدنا ابوبکر صدیق سخت ہیں اور عمر ابن خطاب نرم ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا عمر کفر کی حالت میں بڑے بہادر تھے، اسلام میں آ کر بزدل ہو گئے. اس کے بعد فرمایا میری سواری منگاؤ، اس کے اوپر سامان لا دو، کوئی نہیں جائے گا تو ابوبکر تنہا جائے گا جنگ کرنے کی. یہ فرمایا حضرت عمر ابن خطاب نے سواری کے پیر پکڑ لیے، فرمایا امیر المومنین ہم آپ کے خلاف ورزی نہیں کر سکتے، اب ہم آپ کے حکم کو نہیں توڑ سکتے، ہم جو سمجھ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے، ہوگا تو وہی جو آپ کہہ رہے ہیں. یہ اسلامی تاریخ کا اہم حصہ ہے. اس موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق فرمایا تھا ایون قص الدین معنی ہے، میرے جیتے جی دین میں کمی آ جائے میں برداشت کر لوں، یہ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد اسلامی لشکر گیا اور جو لوگ اسلامی بیت المال میں زکات جمع کرنے سے انکار کر رہے تھے ان کے خلاف جنگ کی گئی، اور وہ فتنہ سرد ہوا. سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت میں یہ دو تین بڑے کام ہوئے، اور تیسرا بڑا کام وہ ہوا تھا، کون سا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن پاک یکجا نہیں تھا، الگ الگ، کچھ یہاں لکھا، کچھ وہاں لکھا، کچھ وہاں لکھا. صحابہ حافظ قرآن تھے، خود سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حافظ قرآن ہے، خلفائے راشدین حافظ قرآن ہے، بڑی مقدار میں صحابہ حافظ قرآن ہے، لیکن لکھاوٹ میں قرآن ایک جگہ نہیں تھا. سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا تھا ابوبکر قرآن کو یکجا کرا دیجیے، جس پر پچھلے ہفتے پچھلے دو ہفتے پر گفتگو میں کر چکا ہوں. جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں نہ رہے، سوا دو سال کی چھوٹی سی مدت کیا ہوتی ہے، آج دنیا اس بات کو محسوس کر رہی ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے اگر اس وقت وہ سخت قدم نہ اٹھائے ہوتے تو آئندہ کے لیے باطل کی انتری کھل جاتی. وہیں سے سختی کے ساتھ اس کو روکا. اب سنیے, کوئی جاہل کہے کہ ابوبکر صدیق محدث نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ان کی کوئی کتاب حدیث پر نہیں ہے. تو جاہل کی بات صحیح, ابوبکر صدیق محدث نہیں ہے, ابوبکر صدیق فقیہ نہیں ہے. پوری امت کا اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے بڑا متقی ابوبکر صدیق, سب سے بڑا فقیہ ابوبکر صدیق, سب سے بڑا محدث ابوبکر صدیق. اس لیے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ سب سے زیادہ ابوبکر صدیق رہے. ابوبکر صدیق ان موقعوں پر بھی اللہ کے نبی کے ساتھ تھے جہاں اللہ کے نبی نے باقی لوگوں کو نہیں رکھا, تنہا تھی. غار ثور میں اللہ کے نبی ہیں, ابوبکر ہیں. دشمن چل کر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا, مکے والے آپ کو تلاش کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئے. سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا ہے میرے محبوب دشمن سامنے آ گیا. آپ نے فرمایا ما ظنک فسلین اللہ ثالثہما, ابوبکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یہ ہے نبی قوت ایمانی. آنکھ دیکھ دشمن سامنے کھڑا ہوا ہے تو کیا فرما رہے ہیں؟ تم ان دو کے بارے میں کیا غم کرتے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ قرآن نے اس گفتگو کو نقل کیا ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اس وقت کو یاد کرو جب کفار نے آپ کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا تھا اور پیغمبر اپنے ساتھی کو لے کر غار کے اندر روح پہنچتے. اذ ہما فی الغار, سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ابوبکر صدیق. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, پیغمبر اپنے صحابی سے کہہ رہے, قرآن کہہ رہا ہے, ابوبکر صدیق کو قرآن صحابی کہہ رہا ہے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, ابوبکر غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ. اس موقع پر کون ہے پیغمبر کے ساتھ؟ ابوبکر. جنگ بدر کس بے سر و سامانی کے عالم میں لڑی گئی ہے ہر سب جانتا ہے. اللہ کے نبی جنگ نہیں چاہ رہے تھے لیکن جنگ مسلط کر دی گئی تھی. جب دونوں صفیں آمنے سامنے کھڑی ہو گئی, دونوں لشکر سب بنا کر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے. اس زمانے میں جنگ جنگ کے اصول سے شروع ہوتی تھی. آج کل جنگ کیسے ہوتی ہے؟ آج کے بہادر جنگ کیسے کرتے ہیں؟ رات کے 12 بجے چھپ کر بم مار کے بھاگ جاتے ہیں, یہ ہے بہادر. ارے آمنے سامنے آؤ. اس زمانے میں دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوتی تھی, پھر فوج کے کمانڈر نکل کر اپنی اپنی فوج کو حوصلہ بڑھانے کی تقریریں کرتے تھے, مر مٹنے کی ترغیب دیتے تھے, پھر ایک دوسرے کو مخاطب کر کے باتیں ہوتی جلکارتے تھے. اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ اس فوج کا کمانڈر باہر نکلتا تھا اور اس فوج کے کمانڈر سے کہتا تھا چل نکل, ڈائریکٹ تیری میری جنگ ہوگی, فوج کو پیچھے رکھ. ایسا بھی ہوا ہے. حضرت خالد نے کئی مرتبہ ایسا کیا. دونوں فوجیں آمنے سامنے, آپ باہر نکلے اور سامنے کی فوج کے کمانڈر سے کہا بزدل باہر آ, ابھی فیصلہ ہو جائے گا. دونوں فوجیں کھڑی ہیں, ان دونوں مقابلہ ہوا, حضرت خالد نے اس کے ٹکڑے کیے, فوج بھاگ گئی. ایسا بھی ہوتا تھا. جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئی تو کہاں 313 نہتے خالی ہاں اور کہاں 1000 کا لشکر جرا. دنیا حیران تھی کہ ہوگا کیا. یعنی ایسا ہوا, ایک طرف سے ٹرین چلی آ رہی, ایک طرف سائیکل والا جا رہا ہے, ٹکر مارا سائیکل نے ٹرین پلٹ گئی. ایسا ہوتا ہے؟ یہاں وہی ہونے جا رہا تھا. سائیکل ٹکر مار کو ٹرین کو پلٹانے جا رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بہت فکر تھی کہ صحابہ تعداد بھی کم ہے, ہتھیار بھی نہیں ہے, اور یہ پہلی جنگ ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس میں شکست ہو گئی تو آئندہ کوئی میری بات سننے والا نہیں ہوگا. آپ نے ایک جھوپڑی بنائی چھپر جیسی، اس کے اندر تشریف لے گئے اور جا کر خداوند قدوس سے گلگلا گلگلا کر دعائیں کرنی شروع کی، اللہ مدد فرما، اللہ مدد فرما. اور دعا کرتے کرتے کرتے کرتے آپ نے ایک جملہ ایسا کہا جو صرف اور صرف آپ کا حق تھا، ہم امتی وہ بات نہیں کہہ سکتے. فرمایا خداوند قدوس 13 سال مکہ المکرمہ کے اور 2 سال مدینہ منورہ کے، 15 سال کی محنت کے بعد یہ مٹھی بھر افراد میرے ساتھ آئے ہیں، اگر آج شکست ہو گئی تو پھر روح زمین پر نہ کوئی تیری سننے والا ہوگا نہ کوئی میری سننے والا ہوگا. اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد بعد، اللہ اگر آج کی شکست کھا گئے میرے ساتھی لوگ تو پھر آئندہ تیری کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا. سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اتنا روئے کہ آپ کے آنسو و زمین تر ہو گئی، کندھے کی چادر گر گئی. میں نے کھڑے ہو کر آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے کہا اللہ کے نبی بس کیجئے، یہ ناممکن ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے خداوند قدوس مسلمانوں کو شکست دے. اور ادھر خداوند قدوس کی طرف سے آپ کو خوشخبری آ گئی کہ آپ جنگ شروع کرائیے ہم نمٹ لیں گے، آپ کام شروع کیجئے ہم نمٹ لیں گے. اور خداوند قدوس نے آسمان سے فرشتوں کو اتارا، جنگ بدر میں باقاعدہ فرشتوں نے آ کر جنگ کی ہے صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو کر، صحابہ نے بھی فرشتوں کو دیکھا ہے اور جو مشرکین مکہ بھاگ کر مکے گئے تھے ان لوگوں نے فرشتوں کو دیکھا ہے. 70 مارے گئے، 70 قید کیے گئے جو بھاگ کر مکے گئے تھے. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، جنگ کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہم ہار گئے مسلمان جیت گئے. ارے ایسا کیسے ہوا؟ فلا مارا گیا. ارے پاگل ہو گئے ہو، وہ سب سردار لوگ ہیں، وہ کیسے مارے جاتے ہیں؟ ان کی سیکورٹی کہاں چلی گئی تھی؟ ابو جہل مارا گیا. ایک آیا وہی بتلایا، دوسرا آیا وہی بتلایا، تیسرا آیا وہی بتلایا، تب لوگوں کو یقین ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا لشکر شکست کھا گیا. پوچھا ہوا کیا؟ تو جو بھاگ کر گئے تھے ان لوگوں نے بتلایا کہ ہمارے سامنے تلوار گھومتی تھی، چمک نکلتی تھی اور کبھی کبھی سفید پوشاک والے نظر آتے تھے اور وہ زمین پر نہیں فضا پر کھڑے ہوتے تھے اور اوپر سے ہمارے اوپر حملہ کرتے تھے، ہم کس کو مارتے ہیں؟ جب ان کی تلوار گھومتی تھی پورا پورا لشکر کٹ جاتا تھا، پوری پوری سب کٹ جاتی تھی. اور یہ بھی بتلایا کہ ہمارے جس ساتھی کے بدن پر تلوار لگتی تھی وہاں سے دھواں نکلتا تھا، بدن کالا ہو جاتا تھا. یہ ان لوگوں نے بتلایا جو بھاگ کر مکے گئے تھے. اور صحابہ کرام نے فرشتوں کو صافہ باندھے ہوئے سفید لباس میں آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا. صحابہ کرام نے فرشتوں کی فوج کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا ہے. یہ ہے مقدس طبقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کا جن کی مدد کے لیے اللہ نے آسمان سے فرشتوں کی فوج کو اتار دی. تم ان کی شان میں مستحق کرتے ہو؟ اس طبقے صحابہ میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ ابوبکر صدیق کا. پیغمبر علیہ السلام کو سب سے قریب سے کس نے دیکھا؟ ابوبکر صدیق نے دیکھا. پیغمبر نے اپنے بعد سب سے بڑا امت میں کس کو بتایا؟ ابوبکر صدیق کو بتایا. آنکھ بند کر کے کس کے اوپر اعتماد کیا؟ ابوبکر صدیق پہ اعتماد کیا. آپ نے انتقال سے پہلے جو خطبہ دیا ہے اس میں فرمایا کہ صحابہ کرام کی جو مکانات مسجد کے آس پاس بنے ہوئے تھے ان کے دروازے مسجد کے اندر کھلتے تھے. مسجد بھی کچی تھی، مسجد کے چاروں طرف آبادی تھی، مدینہ چھوٹا سا تھا. آج اس وقت مسجد نبوی اتنی بڑی ہے، اس وقت کا مدینہ پورا شہر اس سے کم میں تھا. آج تو مسجد نبوی کئی کلو میٹر کے مربے میں ہے. آپ نے فرمایا جتنے لوگوں کے دروازے مسجد طرف کھل رہے ہیں وہ تمام دروازے بند کر کے اس جانب کھولیے. ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا دروازہ جہاں پر آپ کا روضہ ہے، یہ آپ کا حجرہ شریف تھا، اور فرمایا وہ اور ایک ادھر. جب آپ مسجد نبوی میں قبلہ رخ منہ کرے کھڑے ہو تو دائیں جانب باب ابو بکر صدیق وہ ان کا مکان تھا. فرمایا صرف اور صرف ابو بکر صدیق کا دروازہ کھلا رہے گا, باقی تمام صحابہ کے دروازے بند کر دیے جائیں. فرمایا لوگوں, میرے صحابہ اور میری امت میں سے جس کسی نے میرے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ کیا, مجھ پر احسان کیا, میں نے دنیا میں ہی اس کا بدلہ چکا دیا. صرف ایک ذات ایسی ہے جس کے احسانات کا بدلہ خاطر خواہ میں دنیا میں نہیں دے سکا, میں جنت میں اللہ سے دلواؤں گا. اب صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ خوش قسمت ہستی کون سی ہے جس کے بارے میں پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے احسان کا بدلہ دنیا کے اندر ادا نہیں کر سکا, آخرت میں اللہ سے دلواؤں گا. فرمایا وہ ابو بکر صدیق. آپ نے فرمایا اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کجگری دوست بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا. لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت ابا بکر. یہ سارے فضائل بتلائے امت کے سامنے, اور اس کے بعد جب آپ رات میں دوبارہ بیمار ہوئے, یہ انتقال سے چار دن پہلے آپ نے آ کر ظہر کے وقت میں خطبہ دیا ہے, اس کے بعد جب دوبارہ بیمار ہوئے اور نماز پڑھانے کے لائق نہ رہے, اس قدر کمزوری اور درد اور غشی. اب صحابہ کو اس بات کا انتظار تھا کہ پیغمبر علیہ السلام اپنے مسلح پر کس کو کھڑا کریں گے, آپ کے ہوتے ہی آپ کے جیتے ہی آپ کے مسلح پر کون کھڑا ہوگا. فرمایا مرو ابا بکر یصلی الناس, ابو بکر کو حکم دو وہ جائے میرے مسلح پر کھڑے ہو اور لوگوں کو نماز پڑھائے. یہ آج کا موضوع نہیں ہے فضائل ابو بکر صدیق, بتلانا یہ ہے کہ وہ جاہل جنہوں نے اپنی جہالت کو بنیاد بنایا, ان کی اس بنیاد کا مطلب تو یہ ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ابو بکر نہ محدث ہے نہ فقی ہے, اس لیے کہ نہ ان کی بڑی کتابیں فقہ کے اندر ہے نہ کوئی بڑی کتاب حدیث کے اندر ہے, تو تمہارے معیار پر تو جاہل ہو گئے. نہیں, انہوں نے الگ کام کو اپنایا تھا اور امت کو اس کی سخت ضرورت تھی. ابو بکر صدیق کے بعد دل اتفاق عمر فاروق, امت میں پیغمبر کے بعد بالاتفاق سب سے اونچا مقام ابو بکر صدیق کا, اور ابو بکر صدیق کے بعد بالاتفاق عمر فاروق کا, اور عمر فاروق کے بعد اب دو داماد رسول ہیں عثمان غنی اور علی مرتضی. اکثر لوگوں کی رائے ہے کہ تیسرا نمبر مقام عثمان غنی کا ہے جیسا کہ وہ خلیفہ نمبر تین بنے, اور بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ نہیں, علم فضیلت کے اعتبار سے حضرت علی عثمان غنی پر افضل ہے. بعض کی رائے ہے دونوں برابر ہیں, توہین کوئی نہیں کرتا ہے, لیکن چونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ دونوں اس میں شامل ہیں, تو عثمان غنی اور علی مرتضیٰ میں تو گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن ابو بکر صدیق اور عمر فاروق میں کسی گفتگو کی کوئی گنجائش نہیں. جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری بڑھی تو آپ نے صحابہ کرام کو بلا کر مشورہ کیا, اور اس کے بعد فرمان جاری کیا کہ میں اپنے بعد عمر فاروق کو خلافت کے لیے نامزد کرتا ہوں صحابہ کے مشورے سے. جب دیگر صحابہ نے سنا تو لوگوں نے کہا کہ عمر فاروق کا مزاج بہت سخت ہے, خلافت کی ذمہ داری بہت نازک ہوتی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں ان کا مزاج دین کے بارے میں بہت سخت ہے, لیکن جب خلافت کا بوجھ پڑے گا تو عمر نرم ہو جائیں گے. اور وہی ہوا, جب خلافت کا بوجھ پڑا تو پھر دنیا نے ایسا حکمراں نہیں دیکھا. ہندوستان کے بڑے بڑے غیر مسلم مورخین لکھ رہے ہیں, گاندھی نے خود یہ بات لکھی ہے کہ اگر مسلمانوں کو ایک اور عمر ابن خطاب مل گیا ہوتا تو پوری دنیا کے اندر علاوہ اسلام کے اور کوئی مذہب نہ بچتا. یہ عمر ابن خطاب ہیں جن کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہو رہا ہوتا اور نبوت جاری ہوتی تو میرے بعد اگلے نبی عمر ہوتے. اللہ نے عمر کو وہ نگاہ دی ہے, وہ بصیرت دی ہے جو نبیوں کو حاصل ہوتی ہے. اور فرمایا عمر کے ایمانی جلال سے شیطان بھی کانپتا ہے، جس گلی سے عمر نکلتے ہیں شیطان راستہ بدل دیتا ہے، یہ پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں. لیکن ہم جب کتابوں کے اندر ڈھونڈتے ہیں تو ہم کو عمر ابن خطاب نہیں ملتے، نہ فقہی کتابوں کے اندر عمر ابن خطاب کے فتوے ملتے ہیں، نہ حدیث کتابوں کے اندر عمر ابن خطاب کا کوئی بڑا کارنامہ ملتا ہے، جبکہ وہ نمبر دو خلیفہ ہے بالاتفاق. اور یہ دونوں ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کا مقام اس سے پہچانو کہ اللہ کے نبی نے، اللہ نے اپنے پیغمبر کے ان دونوں ساتھیوں کو زندگی میں بھی آپ کے اگل بغل رکھا، اور انتقال کے بعد یہ دونوں آپ کے شہیدے آپ کے روضے اقدس میں آرام فرما رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں کوئی ایسا شخص جا کر سوئے جس کو اللہ پسند نہ کرتا ہو، پیغمبر پسند نہ کرتے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر جو چھوٹے ہیں، جنگ احد میں چھوٹے ہونے کی بنیاد پر قبول نہیں کیے گئے، یعنی 15 سال کے نہیں ہیں، جنگ خندق میں قبول کیے گئے. جنگ خندق 5 پہ ہوئی ہے، اگر وہ 5 ہجری میں 16 سال کے رہے ہوں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت 21 سال کے. یہ 20-21 سال کا نوجوان اور باپ عمر ابن خطاب مسلمانوں کے خلیفہ، جب کتابیں کھولو حدیث کی تو عبداللہ ابن عمر اور ان کے ابا عمر، ابا نہیں، کتابوں میں ابا نہیں ہے. کیوں؟ عبداللہ ابن عمر اس کام کے لیے بیٹھے اور ابا اس کام کے لیے بیٹھے. ابا کو خلافت کی ذمہ داریاں نبھانی تھی، سرحد کی حفاظت کرنی تھی، فتنوں کی سرکوبی کرنی تھی، اور بیٹا درسگاہ کے اندر آ کر بیٹھا، تعلیم میں مصروف ہوا. حضرت ابو ہریرہ کتابوں کے اندر حدیثیں کثرت سے ان سے ملتی ہیں. ابو ہریرہ کون ہے؟ مکی دور میں ابو ہریرہ نہیں ہے، جنگ بدر میں ابو ہریرہ نہیں ہے، جنگ خندق میں، جنگ بدر میں نہیں ہے، احد میں نہیں ہے، خندق میں نہیں ہے، صلح حدیبیہ میں نہیں ہے ابو ہریرہ. صلح حدیبیہ کے بعد جب فتح خیبر ہوئی ہے 7 میں، ہجرت کے 6 سال صلح حدیبیہ ہوئی ہے اور 7 سال غزوہ خیبر ہوا ہے. غزوہ خیبر کے بعد ابو ہریرہ اسلام میں داخل ہوئے 7 میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا ان کو صرف 3 سال ملا ہے. جو صحابی 3 سال اللہ کے نبی کی صحبت میں رہا اس کی روایتوں سے کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں، اور جو صحابہ 21, 22, 23 سال آپ کے ساتھ رہے ان کی روایتیں کتابوں میں کم کیوں مل رہی ہیں؟ اگر یہ معیار ہے کہ روایتیں کم تو وہ جاہل ہیں، تو اپنی عقلوں کا علاج کراؤ. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں سارا کام چھوڑ کر ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتا تھا، کوئی کام نہیں کرتا تھا، فاقے برداشت کرتا تھا، لیکن آپ کے ساتھ لگا رہتا، آپ کے ساتھ لگا رہتا تھا، اور حدیثوں کو جمع کرتا رہتا تھا، حدیثوں کو جمع کرتا رہتا تھا. انہوں نے صرف اسی کام کو اپنایا اور پھر اپنے شاگردوں سے نقل کیا، وہ کتابوں کے اندر جمع ہو گئے. اس تفصیل کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی موضوع پر کسی کی کتاب کا کم یا زیادہ ہونا یہ علم کے کم زیادہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. ہمارے یہاں مدرسوں میں بعض اساتذہ کو لکھنے کا شوق ہوتا ہے، وہ شروع سے لکھتے ہیں، لکھتے لکھتے 10-20 سال کے بعد وہ 100 کتابوں کے مصنف ہو جاتے ہیں، اور ایک بہت بڑا استاد، بہت بڑا عالم، بہت بڑا علامہ، وہ صرف پڑھاتا کتابیں نہیں لکھتا. تو علامہ کی کتابیں آپ کو کسی کی تو ایک بھی نہیں ملے گی، کسی کی 2-4 ملیں گی. مثلاً دار العلوم دیوبند کے اندر علامہ انور شاہ کشمیری، 500 سال کے اندر ایسا ذہین عالم دین نہیں پیدا ہوا جس کے سامنے علامہ اقبال نے گھٹنے ٹیک دیے، بڑے بڑے گھٹنے ٹیک دیے. لیکن علامہ انور شاہ کشمیری کتابیں آپ کو بخاری شریف کی ایک شرح، فیض الباری اور کچھ رد قادیانیت پر چند کتابیں ان کی ہیں، بہت سی کتابیں نہیں ہیں. اور نیچے والے ایک صاحب مولانا رفعت علی قاسمی کے دار افتاء محرر ہوا کرتے تھے، بعد میں استاد ہو گئے، نچلے حصے کے استاد ہیں وہ. انہوں نے صرف لکھنے کا کام کیا، سینکڑوں کتابیں لکھ ڈالی انہوں نے. ایک آدمی لکھنے ہی کام میں لگا ہوا ہے، کتابیں بہت سی مل جائیں گی. ایک آدمی دوسرے کام میں لگا ہوا ہے، کتابیں کم ملیں گی. یہ بنیاد نہیں ہے کسی موضوع پر کتابوں کا کم ہونا زیادہ ہونا، یہ اس کے علم کے کم زیادہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ عوام کو گمراہ کرنے کی باتیں ہیں، بڑوں سے بزدل کرنے کی باتیں. اگلی بات سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کے شاگرد، شاگردوں کے شاگرد، جب امت کو مسائل کی ضرورت پڑی، نئے نئے مسائل پیدا ہوئے، تو آپ نے بار بار سنا، جب اسلامی فتوحات بڑھی، سیدنا عمر ابن خطاب کے دور میں آدھی دنیا تک اسلام پھیل چکا تھا، پھر سیدنا عثمان غنی کے دور میں اور پھیلا، حضرت علی کے دور میں فتوحات نہیں ہوئی، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مصالحت کر لی، تو مسلمانوں کی طاقت پھر جمع ہو گئی، پھر فتوحات شروع ہوئی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے دور میں دریاؤں کے اندر بحری بیڑے تیار کر کے اسلامی فوج دور دور تک گئی، قسطنطنیہ تک اسلامی فوج گئی. جب یہ صحابہ کرام کا دور ختم ہو رہا تھا اور تابعین کا دور تھا، اس وقت امت کو مسائل کی سخت ضرورت تھی. ہر ہر بات، ہر ہر تفسیر قرآن و حدیث میں نہ ہو سکتی ہے اور نہ اصولاً ہے. جن کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہر ہر بات قرآن میں مل جائے گی، ہر ہر بات حدیث کے اندر مل جائے گی، وہ اپنے دماغ کا علاج کرو. وہ ہے تو معاذ کی اس حدیث کو پڑھ لے، جب اللہ کے نبی نے پوچھا معاذ یمن جا رہے ہو، تمہارے پاس فیصلے آئیں گے، بما تقضی یا معاذ فیصلے کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کتاب اللہ سے کروں گا. پیغمبر پوچھتے فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهِ، اگر کتاب اللہ میں نہ ملے تو؟ فرمایا فبی سنتی رسول اللہ، تو آپ کی سنت سے کروں گا. پیغمبر پوچھتے اس میں نہ ملے تو؟ تو وہ کہتے اجتہاد کروں گا. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تم غلط کہہ رہے ہو، بس صرف قرآن میں یا حدیث میں اجتہاد کیا ہوتا ہے؟ معاذ کہہ رہے اجتہاد کروں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا الحمد للہ الذی وفق رسول رسولہ لما یحب ربہ ویرضاہ، شکر ہے اس خدا کا جس نے اپنے پیغمبر کے قاصد کو اس سچائی تک پہنچنے کی توفیق دی جس کو اللہ بھی پسند کرتا ہے اور پیغمبر بھی پسند کرتے ہیں. یہ ہے اشتہار. صحابہ کرام نے اور صحابہ کے بعد تابعین نے یہ کام کیا. اب یہاں پر بھی دو طبقے ہو گئے، ضرورت دو طبقے کر دیتے. ایک طبقہ مسائل کو نکالنے میں لگا اور ایک طبقہ حدیثوں کو جمع کرنے میں لگا. جس طبقے نے حدیثوں کو جمع کرنے کا بیڑا اٹھایا، الفاظ کو محفوظ کرنے کا، وہ محدثین کہلائے، اور جس طبقے نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر مسائل نکال کر امت کی خدمت کی، وہ فقہا کہلائے. محدثین مسائل سے ناواقف تھے ایسا نہیں، اور فقہا حدیث سے ناواقف تھے ایسا بھی نہیں. آپ نے کیا کہا؟ اب سنیے آپ کا بازاری انداز کیا ہے. کہنے لگے وہ بمبئی میں گیا، اسماعیلیہ میں گیا، سیفی میں گیا، بمبے ہرتل میں گیا. اب وہ ڈاکٹر 1000 روپیہ فیس لیتا ہے اور ایک کاغذ پر 4 لائن گھسیٹ دیا، ارے میڈیکل اسٹور میں جا کر دوا مٹا ڈائریکٹ لے لیا ہوتا، ڈاکٹر کا کیا کام تھا؟ ہمارے یہاں آزمی نگر میں، کھجور پورے میں، درگاہ روڈ میں، ارے ہمارے محلے ڈاکٹر کیا اتنی دوائیں رہتی ہیں، وہیں سے دیتا ہے، اس کے پاس تو ایک گولی بھی نہیں، جاہل ہے کم وقت. اس ڈاکٹر کے پاس دواؤں کا اشتہار کی نہیں ہے، اور ہمارے ڈاکٹر ہوتے ہیں بیو میں وہ ڈبیاں رکھتے رہے دوائیں دیتے ہیں اپنے پاس سے، اس نے تو خالی 4 لین گھسیٹ دیا، جا کے میڈیکل سے لے لو، تو میڈیکل کو خود لے لیا ہوتا. جی ہاں، جو لوگ میڈیکل دوائیں خود لے لیا کرتے ہیں کتنی انہیں کی فیل ہوتی ہے، پھیپھڑے انہیں یہ خراب ہوتے ہیں. اور پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ کڈنی کے مریض بھنڈی کے اندر. کیوں؟ یہ وہ خوش قسمت شہر ہے جہاں پن پٹیوں پر دوائیں بکتی ہیں. تو انجام کیا ہوگا؟ ارے ایک شخص دوا کا میڈیکل اسٹور لے کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس اسٹاک تو ہے لیکن کون دوا کہاں استعمال ہوگی کون بتلائے گا؟ ڈاکٹر. اور ڈاکٹر ان دواؤں سے ناواقف ہے، اسٹاک تو اس کے پاس ہے، وہ تو خالی قلم چلا رہا ہے. اس کا مطلب وہ ناواقف ہے؟ نہیں، وہ ان تمام دواؤں سے واقف ہے، دواؤں کے نام سے واقف ہے، دواؤں کی تاثیر سے واقف ہے. اور کس دوا کا ریئیکشن کیا ہوگا، سائڈ ایفیکٹ کیا ہوگا؟ میں آپ کو اپنا واقعہ سناؤں. بمبئی کے اندر جلسے میں گیا ہوا تھا میں. ہوتا ہے طبیعت صاف نہیں ہے، تھکن ہے، ہلکا سا بخار تھا، بدن ٹوٹ رہا تھا، بیان بھی کرنا تھا. ایک صاحب دوا لاؤں، میں نے کہا لاؤ. وہ گئے گھر دوا لے کر آ گئے، دوا کھلا دی. اس دوا کے کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد جو بدن میں ایسیڈیٹی، جلن، چکر، بیان تو میں کر چکا تھا. مجھ سے اسٹیج پر بیٹھا نہیں گیا، میں جا کر ایک کمرے میں لیٹ گیا تو میزبان مجھ سے کہنے لگا مولانا کیا ہوا؟ میں نے کہا بھائی دیکھو یہ دوا مجھ کو کھلائی تھی کسی نے درد کے نام پر. ارے اس کے ساتھ تو انہیں لگنا چاہیے. ایک ڈاکٹر دوڑ کر گیا، ایک گولی اور لا کر مولانا اس کو کھائیے. اس بیچارے کو سمجھا نہیں، اس میں درد کو روکنے کی طاقت تو ہے لیکن اس کے ساتھ میں یہ دوا بھی ہونی چاہیے ورنہ ایسیڈیٹی بڑھ جائے گی. اسی کام کو ڈاکٹر کرتا ہے، اسی کام کو دین کے اندر فقہا کرتے ہیں. تم میڈیکل اسٹور دوا تو خرید لاؤ گے، کتاب سے حدیث تو لے آؤ گے، لیکن اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کی اگلی بات کہاں ہے؟ پیغمبر نے یہ بات کس پس منظر میں کہی ہے؟ یہ حدیث منسوخ تو نہیں ہے؟ یہ مقدم ہے کہ مؤخر ہے؟ اس کا بقیہ حصہ کہاں ہے؟ اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کے بارے میں خلفائے راشدین نے کیا فیصلے کیے؟ ان ساری باتوں کو سامنے رکھنے والا صحیح نشانے تک پہنچے گا. وہ خدمت فقہا نے انجام دی ہے اور الفاظ کی حفاظت کی خدمت محدثین نے انجام دی ہے. جو آج کا بازاری انداز ہے نا، صاحب حدیث بتائے کتاب میں تو ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کے بعد تابعین کا دور جو ہے، تابعین کے دور میں فقہا ہے، تابعین کے دور میں فقہا ہے. امام ابو حنیفہ کی تو ملاقات صحابہ سے ہوئی ہے، وہ خود تابعی ہے. اور امام مالک کا دور تابعین کا دور ہے، امام شافعی کا دور تابعین کا دور ہے. تو جن لوگوں نے صحابہ کا دور دیکھا ہے، جن کو صحابہ کی شاگردی حاصل ہوئی ہے، صحابہ کی اولادوں کو دیکھا ہے، دین زیادہ وہ سمجھیں گے یا جن لوگوں نے بیٹھ کر بعد میں حدیثوں کے الفاظ کو جمع کیا ہے، دین وہ سمجھیں گے؟ یہ بھی خدمت دین کی ہے، لیکن تم نے ان کو بنایا بیس. ایک اصولی بات. دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کرنے کی جن لوگوں نے خدمات انجام دی ہے وہ کئی سو محدثین ہیں. چونکہ یہ کتابیں جو ہیں یہ داخلے کورس ہو گئی. کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی بات اس لیے مشہور ہو جاتی ہے کہ وہ سرکاری ریکارڈ میں آ جاتی ہے. ابھی ہمارے ہندوستان میں 1826 کی بالا کوٹ کی جنگ، 1857 کی دلی کی جنگ یا اس کے بعد مجاہدین کی خدمات مسلمانوں کے نام سرکاری ریکارڈ میں نہیں ہے. آپ کے بغل میں مالیگاؤں میں انگریز کے خلاف جن لوگوں نے تحریک چلائی تھی، 9 لوگوں کو کھڑا کر کے چوراہے پر پھانسی دی گئی تھی، وہ مالیگاؤں کے 9 شہداء تھانے میں تحصیلدار کے ریکارڈ میں ان کے نام موجود ہے، لیکن سرکار کی بدنیتی کی بنیاد پر نہ ان کے نام پر کوئی روڈ ہے، نہ ان کے نام پر کوئی اسکول ہے، نہ ان کی شہادت کی تاریخ پر کوئی سرکاری پروگرام ہوتا ہے. نئی نسل کو کچھ نہیں معلوم. تو ہوتا ایسا ہے کہ جو چیزیں کورس میں آ جاتی ہیں وہ زیادہ فیمس ہو جاتی ہیں. یہ کتابیں جو ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، میں اپنی گستاخ زبان سے کیا کہوں؟ کیا حدیث کی محترم کتابیں یہی ہیں؟ ارے امام بخاری کے استاد احمد بن حنبل ہے، ان کی کتاب ہے مسند احمد، وہ معتبر نہیں ہے. بخاری شریف کے اندر 4500 حدیثیں ہیں، مسند احمد کے اندر 30,000 حدیثیں پہلے تھیں، بعد میں اور ان کے شاگردوں نے اس میں اضافہ کیا ہے، مقدمات بڑھا کر، عنوانات بڑھا کر، 40,000 قریب اس کے اندر حدیثیں ہیں، وہ ریکارڈ نہیں ہے. مصنف عبد الرزاق ہے، مصنف ابن شیبہ ہے، دارمی ہے، مسند ہے، کتنی کتابیں ایسی ہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ کے اندر پیدا ہوئے، صحابہ کی اولادوں کے ساتھ بیٹھ کر دین سیکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں. امام مالک جو حدیث نقل کرتے ہیں اس میں دو ہی واسطے ہیں، ان کا استاد تابعی، ان کے استاد صحابی، ان کے استاد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صرف دو واسطے ہیں. یہی صورتحال امام حنیفہ کے ہاں ہے. امام ابو حنیفہ کے بعد روایتیں ایسی ہیں، ڈائریکٹ صحابی اور پیغمبر، کاہے کا واسطہ، کاہے کی سند، کاہے کا جرا. اور یہاں چھ واسطے، سات واسطے، آٹھ واسطے، جب واسطے لمبے ہوں گے تو افراد پر گفتگو نہیں ہوگی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو حدیثیں ملی، جن کو سامنے رکھ کے انہوں مسائل نکالے، وہاں کوئی راوی کمزوری نہیں تھا. اب بعد میں امام صاحب کے بعد اگر کوئی راوی کمزور ہو گیا اس کے ہم ذمہ دار ہیں. اس اصول کو سمجھ لیجئے، حدیثوں میں راوی پر گفتگو کب تک ہوتی ہے؟ جب تک وہ حدیث ریکارڈ میں نہ آ جائے. جو حدیثیں کتابوں کے اندر ریکارڈ میں آ گئیں، اب ان کتابوں کے نیچے کے راویوں پر بحث نہیں ہوتی ہے. تو جو حدیثیں امام مالک کے ہاں، امام ابو حنیفہ کے ہاں، امام شافعی کے ہاں، ان کی وجہ سے علمیہ کے اندر ریکارڈ میں آ گئی اور اس کی بنیاد پر مسئلے نکال دیے گئے، اب اگر بعد میں آپ کو اس میں کوئی کمزور راوی ملتا ہے اس کے ہم ذمہ دار ہیں؟ کتنی بڑی خیانت ہے یہ علمی دنیا میں، کتنی بڑی خیانت ہے. حتیٰ کہ اگر بعض روایتوں کو بخاری اور مسلم نے ضعیف بھی کہا ہے، لیکن اوپر کے محدث نے امام مالک نے اسے قبول کیا ہے، امام شافعی نے قبول کیا ہے، امام ابو حنیفہ نے قبول کیا ہے، اس لیے کہ ان کو معتبر ذرائع سے پہنچی تھی. اس کے اوپر جرح کرنے کا کسی بھاؤ نہیں. اور پوری امت کا اہل سنت والجماعت کے تمام طبقے کا اس بات پر اتفاق ہے، جس طریقے سے صحابہ کے اوپر جرح نہیں ہوتی ہے، اور جس طریقے سے یہ جو محدثین ہیں جن کی کتابیں مشہور ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، ان کے اوپر جرح قبول نہیں ہے، یہ معتبر ہے، پوری امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ معتبر ہے. ٹھیک اسی طرح ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، یہ معتبر ہے. ان کے خلاف کوئی جرح کرتا ہے وہ آسمان میں تھوکے گا، اس کے منہ پہ لوٹ کر آئے گا. نہ ائمہ اربعہ کے خلاف جرح معتبر ہے، نہ سیاہ ستہ کے محدثین کے مصنفین کے خلاف جرح معتبر ہے. یہ ساری باتیں کتابوں کے اندر موجود ہیں، علمی دنیا کے اندر موجود ہیں. ہائے بدقسمتی، ہائے افسوس، ان علمی بحثوں کو لا کر آپ نے پن پٹی کی زینت بنا دیا، چائے کی دکان کی زینت بنا دیا. جس کو الف کلام لفظ نہ آتا ہو وہ ان محدثین کی شان میں گستاخی کرے، ان فقہا کی شان میں گستاخی کرے، صحابہ کی شان میں گستاخی کرے، انجام کیا ہوگا؟ انجام یہ ہوگا دل ویران ہو جائے گا، خیر سے محروم ہو جاؤ گے، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سارے مسلمانوں کو ان بڑوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات تقریباً مکمل ہو گئی ہے، لیکن اگر موقع رہا تو ایک آدھ ہفتے اور کچھ باتیں عرض کر دی جائیں گی. بعض ساتھیوں کی رائے آئی پچھلے ہفتے بھی، اس ہفتے کو کہہ رہے تھے کہ ذرا ضعیف حدیث پر بھی ایک بار گفتگو کر دیجیے گا. بڑا ہنگامہ کھڑا کیا ہے لوگوں نے. انشاءاللہ موقع رہا تو میں اگلی ملاقات میں حدیث کی اقسام پر، اور ضعیف حدیث کس کو کہتے ہیں، اور اس کے خلاف جو ہنگامہ کر رہے ہیں ان کی اپنی اوقات کیا ہے. مزے کی بات تو یہ جو ہنگامہ کر رہے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جب چور چوری کر کے بھاگتا ہے، دنیا کہتی چور چور، وہ بھی کہتا ہے چور چور تاکہ اسے کوئی نہ پکڑے. وقت آئے گا انشاءاللہ اس پر گفتگو کی جائے گی.